Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Kehf suresi 60. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu okuyacağımız ayeti kerimelerde bize Musa aleyhisselam dönemindeki bir olaydan bahsedecek. Bilgi yönünden değişik bilgiler verdiği iki kişiyi bize Rabbimiz gösterecek burada. Adına Hızır dediğimiz bir kimseyle Musa aleyhisselamın kıssasından bahsedecek. Musa aleyhisselam değişik bir bilgi sahibi, vahiy ile Allah ona Tevrat'ı vermiş, değişik bilgilendirmeyle onu bilgilendirmiş. Ayrıca kullarından bir kula da daha değişik bilgiler vermiş. Yani işin perde arkasını bildirmiş ona. Birine bildirmiş, birine bildirmemiş. Ama Allah'ın bildirdiği değişik bilgiler var ikisinde de. Rabbimiz bize bu Musa ve Hızır olayını anlatacak bu okuyacağımız ayeti kerimelerde. Evet. 60. ayet. Ve izkale Musa li fetahu la ebrahu hatta ebluğa mecma'al bahreyn ev emziye hukba. Musa yanında arkadaşı, yanında kölesi olan bir kimseyle yola çıkıyor. Ve yardımcısına diyor ki, iki denizin birleştiği yere kadar yoluma devam edeceğim. Bu süre içerisinde yıllarca bu uğurda uğraşacağım, dedi. Yani yolculuğa çıkıyorlar, karşılaşacaklar o kimseyle. Allah'ın karşılaştıracağı o kimseyle karşılaşıp onunla birlikte olacaklar. Onunla arkadaş olacaklar. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. İki denizin kavuştuğu yere vardıkları zaman balıklarını unutmuşlardı. Yanlarında azık olarak götürdükleri balığı o istirahat etmek için mola verdikleri yerde unutmuşlar. Balık da denize atlamış, dalıp yolunu tutmuş gitmişti. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. O bölümden ilerleyip gittiklerinde karınları acıkmıştı. Musa aleyhisselam genç arkadaşına, hizmetçisine dedi ki, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Gerçekten de şu yolculuk bizi çok yordu. Balık yiyecekler. Evet, getir azığımızı yiyelim dediler. Kale, اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى السَّخْرَةِ فَاِنِّي نَس۪يتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَان۪يهُ اِلَّا الشَّيْطَانِ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Arkadaşı, gördün mü dedi, kayanın yanında oturduğumuz zaman balığı orada unutmuştum. Onu bana unutturan ve sana söylememe engel olan da ancak şeytandır. Tuhaf şey, nasıl olduysa o da yol bulup suya ulaştı. Yani balık oradan kayboldu, canlandı balık. قَالَ ذَٰلِكْ مَا كُنَّا نَبْغِي. Evet, Musa aleyhisselam da dedi ki, buydu aradığımız işte ya dedi. وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ acaba. Evet, balık oradan kayboldu gitti. Biz balığı orada unuttuk deyince hemen Musa aleyhisselam, aradığımız buydu dedi. فَرْتَدَّ عَلَى اَسَارِهِمَا قَصَسَا. Hemen geri döndüler. İzleri üzerine geri döndüler. O istirahat ettikleri kayanın yanına vardılar. Mola verdikleri yere vardılar. Orada Hızır dediğimiz kişiyle buluşacaklar. Allah'ın kullarından değişik ilim nasip ettiği biriyle orada buluşacaklardı. Evet, aradığımız buydu. Orada buluşacağımız kişiyle buluşacağız dediler. Geri döndüler ve oraya kadar tekrar geldiler. Evet, 65. ayet. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ve orada kullarımızdan bir kul buldular ki, biz katımızdan ona rahmet verip özel bilgiyle donatmıştık onu. Musa aleyhisselam peygamberdi. Onun bilgisi değişik. Bu da ayrı bir kul. Allah'ın ayrı bir kulu. Buna da ayrı bir bilgi öğretmiş Rabbimiz. Onun bilgisiyle bunun bilgisi aynı değil. Onun bildiğini o bilmiyor, belki de bunun bildiğini de o bilmiyor. Yani hepsinin bilgileri değişik. Allah bu şekilde bir kuluyla Musa'yı karşılaştırdı orada, balığı unuttukları yerde, o kayanın yanında. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. Musa ona dedi ki, sana öğretilen bilgilerden bana öğretmek üzere senin peşinden gelebilir miyim? Seninle arkadaşlık yapabilir miyim? Herhalde bu olaydan sonra yanındaki hizmetçisini ve genç arkadaşını gönderiyor Musa aleyhisselam. Tamam, aradığımızı bulduk, ben bununla yoluma devam ederim. Sen git demiştir, o gitmiş. Yok o, ondan bahsedilmiyor bu bölümden sonra. Musa aleyhisselam, o Allah'ın kullarından bir kula dedi ki, evet, seninle birlikte olabilir miyim? Sana öğretilen bilgilerden bana öğretmek üzere seninle beraber yolculuğu sürdürebilir miyiz dedi. Kale, inneke len testati'a me'ye sabra. O kimse de sen benimle birlikteyken olacak olanlara sabredemezsin dedi. Yani göreceğin olaylar karşısında sabırlı davranamazsın, sen bu işi yapamazsın dedi. Ona bu şekilde o işi beceremeyeceğini söyledi. 68. ayet. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi hubra. İç yüzünü kavramana imkan olmayan, tecrübe alanı içine girmeyen bir şeye nasıl dayanabilirsin? Sonunu bilmiyorsun. Akıbetinden haberin yok. Olayın olduğunu biliyorsun ama sonunda ne olacak ondan haberin yok. Böyle bir olaya karşı sen dayanamazsın. Nasıl dayanabilirsin? Kale, Musa aleyhisselam da dedi ki, seteciduni inşallahu sabiran ve la asi leke emra. Allah dilerse dedi, görürsün ben katlanacağım, sabredeceğim ve hiçbir konuda sana uyumsuzluk göstermeyeceğim. Evet. Sana isyan etmeyeceğim. Ne dersen tamam, beraber devam edeceğiz bu yolculuğa. Ben sabırsızlık yapmayacağım diye söz verdi. Evet. Kale fe in ittaba'teni fe la tes'elni an şey'in hatta uhdise leke minhu zikra. O Allah'ın kulu da dedi ki, pekala, o halde benim peşimden geleceksem yapacağım şeyler hakkında ben sana bir açıklamada bulununcaya kadar bana hiçbir şey sormayacaksın. Anlaşmayı böyle yaptılar. Sözleşmeyi bu şekilde yaptılar. Evet, madem benimle gideceksen sabredebilirsin diyorum ama sabredeceğim diye söz verdim. Öyleyse ben anlatıncaya kadar hiçbir konuda bana soru sormayacaksın. Bu şekilde anlaşmaya varmış oldular. Femtaleka, böylece yola devam ettiler. Derken ikisi birlikte yola koyuldular. Hatta izâ rakibâ fissefîneti harakaha. Evet, ikisi birden yola koyuldular. Musa ve Hızır yola devam ediyorlar. Sonunda bir sahile vardılar. Bir kıyıya yanaştılar. Onları karşı kıyıya taşıyan gemiden inecekleri zaman o kimse gemide bir gözle görülebilecek kadar yara açtı. Gemiyi tahrip etti. Gemiye zarar verdi. Bindiler, indiler. İnerken gemiye zarar verdi. Evet. Kale, Musa aleyhisselam dayanamadı. Sabredemedi, sabredecekti ya. Sabredemezsin demişti o ama ben sabrederim demişti. Sabredemedi ve dedi ki, اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا. Evet. Musa bunu görünce, gemiye açtığı yarayı, gemiye verdiği tahribatı görünce, içindekileri boğmak için mi onda yara açtın? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın diye çıkıştı, sabırsız davrandı ve ona bu şekilde söyledi. Kale, elem ekul inneke len testati'a me'ye sabra. O kimse de dedi ki, ben sana bana asla katlanamayacağını söylememiş miydim? Bana sabredemezsin sen dememiş miydim? Dedi. Kale, la tu'ahizni bima nesitu ve la turhikni min emri usra. Musa, unuttum dedi. Bu yüzden azarlama beni. bu yaptığım işten dolayı bana güçlük çıkarma. İnsanız, hata edebiliriz, unutabiliriz. Unutmuşum, bilemedim dedi. Bundan sonra bana bir zorluk çıkarma. Evet. 74. ayet. فَمْتَلَقَا حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Yola koyuldular. Yolda bir çocuğa rastladılar. O kimse çocuğu öldürdü. Musa bu olayı da görünce yine dayanamadı, yine sabredemedi. Tertemiz bir canı bir can karşılığı yani kısas olmaksızın öldürdün öyle mi? Diye çıkıştı. Gerçekten sen çok korkunç bir iş yaptın. Bunu yapmamalıydın dedi. İkinci itirazını yaptı. İkinci sabırsızlığını böylece göstermiş oldu Musa aleyhisselam o zata karşı. Kale, o da dedi ki, Elem ekul leke inneke lem testati'a me'ye sabra. Ben sana dememiş miydim? Sen benimle birlikte yolculuğa çıkamazsın. Benimle birlikte gördüğüm olaylara sabredemezsin, dayanamazsın dememiş miydim ben sana? Musa mahcup oldu tabii. Kale, dedi ki, İn se'eltüke an şeyin ba'deha felâ tusahibni. قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِّي عُزْرًا. Bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Çünkü bir daha özür dilemeyecek hale geldim. İlk sefer unuttuk, sabredemedik. İkincide yine dayanamadık. Üçüncü bir daha olay olursa benim arkadaşlığıma sen son ver dedi Musa aleyhisselam o zata. فَانْتَلَقَا yine yürüdüler. Yine yolculuğa devam ettiler. Hatta izâ eteyâ ehle qaryeten istit'ama ehleha fe ebev en yuzayyifuhuma fe vecedâ fîhâ cidâran yurîdu en yengazza fe ekâmehu. Evet. Musa aleyhisselamla o zat yine yola devam ettiler. Bir kasabaya geldiler. O kasabanın halkından yemek istedilerse de onları konuklayıp onlara yemek vermediler. Onları doyuran hiçbir kişi bile çıkmadı. Ve bu kasabada yıkılmak üzere bir duvar gördüler de, o zat o duvarı yıkılmaktan kurtarıp onarıverdi. Ekmek istediler, biz yolcuyuz dediler, karınlarını doyurmadılar. O kasaba içerisinden geçerken, yıkılmak üzere bir duvar gördüler de, o Musa aleyhisselamın yanındaki zat o duvarı düzeltiverdi. Tamir ediverdi. Evet, Musa bunu görünce قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَزْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا Eğer dileseydin yaptığın bu iş için bir ücret alırdım. Bu kolayla yapılmaz. Yıkılacak bu duvarı yeniden inşa etmek çok zor bir iştir. Dolayısıyla bunu sen ücret almak suretiyle karşılığını alabilirdin dedi Musa aleyhisselam. Evet. 78. ayet. Kale o zat dedi ki: "Haza firaku beyni ve beynik." İşte dedi seninle benim aramda artık ayrılık bu. Üçüncü sefer sorarsam sabredemezsem benimle arkadaşlığı bitir demiştim. Şu anda arkadaşlığımız bitiyor. Sen üçüncü olaya da sabredemedin. Yine itiraz ettim. Yine düzelttiğimiz o duvar karşılığında ücret almalıydın dedin ve şu anda iş bitti. Ayrılıyoruz bundan sonra. Ama dikkat et. سَأُنَبِّيُكَ بِتَعْو۪يلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Sana dayanamadığın şeylerin iç yüzünü ben haber vereceğim. Seni bilgilendireceğim. Üç tane olay geçti aramızda. Bu üç olayın üçüne de itiraz ettin sen ve onların için böyle olduğunu ben sana haber vereyim. Dinle bakalım dedi. O zat Musa aleyhisselama haber veriyor. Bu üç olayın arkasındaki gerçeklere haber veriyor. Musa aleyhisselam onlardan haber yok. Çünkü Allah onu bilgilendirmemiş. Ama bu kimseyi hadiselerin ve olayların arkasındaki bilgiye sahip kılmış. Bu da o bilgiden dolayı bu olayları işlemiş. Bilmeyen kimse onun zarar yaptığını sanıyor. Bilmeyen kimse onun bu olayda yaptığı işin haksızlık olduğunu zannediyor. Musa da o yüzden sabredemeyerek üç olayın üçüne de itiraz etmişti. Şimdi bu üç olayı niçin yaptığını tarif ediyor. o zat Musa Aleyhisselam'a. Buyuruyor ki, evet, 78. ayeti kerime. Emme sefinetu fekanet li mesakine ya'maluna fil bahri fa'raddu an a'ibaha ve kana zara'uhum malikun ya'khuz kulla sefinetin gasba. Evet, o zat dedi ki, işte o gemi var ya, benim tahribatta bulunduğum, gemiye gözle görülebilecek, dikkat çekecek kadar zarar verdiğim o gemi var ya, geçimini denizden sağlayan yoksul kimselerindi. İhtiyaçlarını denizde nakliyecilik yapmakla geçiren kimselerindi. Genç kimselerindi. Onu kusurlu bir hale getirmek istedim. Gemiye gözle görülebilecek bir zarar ve tahribat yaptım. Çünkü ötelerinde her sağlam kemiğe zorla el koyan bir hükümdar olduğunu biliyordum. O gemi sahile varınca görevli memurları ile her gemiye bu şekilde gasp etmek suretiyle el koyan bir hükümdar var. O hükümdar benim yaptığım bu tahribatı görecek, bu gemi işimize yaramaz demek suretiyle bu gemiyi onların elinden gasp etmeyecek. Dolayısıyla bu çocuklar da, yetim ve öksüz olan bu çocuklar da rızıklarını bu gemi vasıtasıyla kazanmaya devam edecekler. O yüzden onu da tahribat meydana getirmiştim. Bu olayın gerisindeki yatan gerçek budur dedi o zat Musa Aleyhisselam'a. Birinci olayın bu şekilde tarifini yaptı. Birinci olayın arkasındaki gerçeği ona bildirmiş oldu. Şimdi ikinci olay. 80. ayet. وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِن۪ينَ فَخَش۪ينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Öldürdüğüm çocuğa gelince, onun anası ve babası inanmış kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlığa ve kafirliğe sevk etmesinden korktuk da onu öldürmüş olduk. Yani bu çocuk azgın biri olacaktı. Annesini babasını da dinden çıkaracaktı. Onları da küfre sokacaktı. Küfre sevk edecekti. Bu yüzden onu da bu şekilde öldürmüş olduk dedi. Öldürülen çocuğun arkasındaki gerçeği de bu şekilde açıklamış oldu Musa Aleyhisselam'a o zat. Evet, 81. ayet. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمًا. Rablerinin onlara bu çocuğun yerine ondan daha temiz, daha merhametli, ana babasına iyilik eden bir çocuk vermesini istedik. Dolayısıyla bu çocuk onlara ileride iman yönünden, inanç yönünden zarar verebileceği endişesinden dolayı öldürmüş olduk. Allah bunlara hayırlı bir evlat da verecektir bundan sonrası için. Evet, 82. ayet. Musa ile Hızır arasında geçen 3. olayın izahı. 3. olayın arkasındaki yatan gerçek. وَاَمَّا الْجِدَارِ. O tamir ettiğimiz, düzelttiğimiz duvara gelince, ey Musa, dikkat et. Bir memlekete varmıştık. Orada bize yemek yedirmemişlerdi, yemek ikram etmemişlerdi. Ama biz oradan çıkarken yıkılacak bir duvar gördük, onu tamir etmiştik ya. O duvar, o tamir ettiğimiz duvar var ya, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَت۪يمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَ. Evet, kasabada yaşayan İki yetim çocuğun malıydı o. Evet. O duvar onların malıydı. Onların mülküydü. Babalarından onlara miras kalmıştı. Ve kâne tahtahu kenzun lehuma. O duvarın altında o çocuklara ait hukuken onların olan bir hazine gömülüydü. Babaları ve ataları o çocuklar için oraya bir hazine gömmüş, üzerine de o duvarı yapmışlardı. Duvar yıkılıverince o hazine ortaya çıkacaktı. Ve o çocuklara kalacak olan o miras bir başkasının eline geçecekti. Evet, o hazine bir başkasına geçmesin diye وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا. Onların babaları da salih insanlardandı. İyi kimselerdendi. Hayırlı kimselerdendi. فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُوَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Evet. babaları temiz bir insandı. Rabbin onların ergenlik çağına gelmelerini ve hazineleri çıkarıp elde etmelerini diledi. Daha çocuk da onlar, küçük de onlar, duvarın hemen yıkılmaması gerekiyordu. Dolayısıyla ben o duvarı o yüzden tamir ediverdim. Tamiratımız o duvarı düzeltmemizin sebebi ve nedeni buydu dedi. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْر۪ي Bütün bu yaptıklarımı ben kendiliğimden dolayı da yapmadım ey Musa. Dikkat et, Allah'ın bana verdiği bir bilgiden dolayı yaptım. Allah'ın bana bildirdiği bir bilgiden dolayı yaptım ben. Kendiliğimden bilmiş değilim. Allah bildirdi bunları bana. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْر۪ي Yani kendi kafamdan yapmış değilim. Kendim bu işleri bilmiş değilim. Allah bildiriyor bu işi bana. Bu hadisenin sonunda şöyle olacak. Dolayısıyla senin görevin şu anda şudur. Sen bu duvarı tamir ediver. Sen bu çocuğu öldürüver. Sen bu gemide bir yara açıver. Gemide bir gözle görülebilecek tahribata sebep olmuş ol diye Allah emretti de ben bunları Allah'ın emrinden dolayı yaptım. Kendi arzu ve isteğimle de yapmadım. İşte dayanamadığım olayların iç yüzü ve gerçek anlamı budur dedi o zat Musa Aleyhisselam'a. Zalike te'vilu ma'lem testi aleyhi sabra. Güç yetiremediğin, sabredemediğin olayların iç yüzü de budur diye o zat Musa Aleyhisselam'a bu sabredemediği olayların iç yüzünü de anlattı. Evet, ne anlayacağız bu olaydan? Musa ve Hızır olayından ne anlayacağız? Allah dilediği kimselere dilediği şekilde bilgilendiriyor. Musa'ya verdiği bilgi ayrı, Hızır'a verdiği bilgi ayrı. O onun bildiğini bilmiyor, belki o da onun bildiğini bilmiyor. Dolayısıyla Allah gücüyle, kuvvetiyle, ilmiyle, bilgisiyle dilediği insanlara dilediği şekilde bilgiler verir ve o insanları o şekilde bilgilendirmek suretiyle değişik değişik kullarını yaratabilir. Dolayısıyla yeryüzünde peygamber olarak gönderdiği Musa sabredemediği bu olaylar karşısında hayrete düşüyor ve o zat da olayların arka yüzünü onlara açıklayıveriyor. Dolayısıyla Rabbimiz kimilerine bu şekilde bilgiler de verebilir olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Böylece bugünkü dersimizde de biz kitabımızın Kehf suresinin 60. ayet-i kerimesiyle 82. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 83. ayet-i kerimeden itibaren Kehf suremizi anlamaya ve anlatmaya çalışırız. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.